بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة Quraysh. Ang angkan ng Quraysh. Sa ngalan ng Ala ang mahabagin, ang maawain. Para sa pangangalaga ng Ala sa angkan ng Quraysh. At sa kanilang kapakanan sa pangangalakal ay amin silang binigyang daan ang kanilang paglalakbay sa taglamig at taginit. Kaya't hayaan silang sumamba sa Ala, Rab, ng tahanang Kaba na ito. Siya na nagpakain sa kanila laban sa gutom at nagbigay katiwasayan laban sa takot o pangamba.